Mięśnie utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje 6 osób. Potwierdzono ponad 260 nowych przypadków koronawirusa. Resort Zdrowia podał informację o zachorowaniach z ostatniej doby. Wygrana była wyraźna. Zwycięstwa prezydenta w wyborach nie da się unieważnić. Tak na zapowiedź złożenia protestów wyborczych przez opozycję odpowiada minister aktywów państwowych. Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Zatrzymani mieli też 100 pocisków artyleryjskich. Nowe zakażenia koronawirusem wciąż na podobnym poziomie. W ciągu ostatniej doby zachorowały 264 osoby, a zmarło kolejnych 6. Takie informacje kilkadziesiąt minut temu podał resort zdrowia. Łącznie od początku pandemii w kraju zachorowało blisko 39 tysięcy osób, prawie 1600 zmarło, a 28,5 tysiąca wyzdrowiało. Zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach było wyraźne i nie da się go unieważnić. W ten sposób do zapowiedzi złożenia protestów wyborczych przez opozycję odniósł się w Polskim Radiu minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To nie jest tak, jak niektórzy przewidywali, że to będzie jakieś zwycięstwo o włos, że to będzie taki wynik łeb w łeb praktycznie ze wskazaniem, lekkim wskazaniem na jednego z konkurentów. To jest bardzo wyraźny wynik, 500 000 głosów przewagi. Tego się po prostu nie da unieważnić. Tutaj, jeśli Platforma nawet taką taktykę miała, a z tego, co słyszałem, rzeczywiście był taki pomysł w jej szeregach, żeby spróbować doprowadzić do tak zwanej trzeciej rundy wyboru w razie niepowodzenia, czyli właśnie tej rundy przed sądem. Jak mówiliśmy przed godziną, wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, który o poranku był u nas gościem, uznał wynik wyborów, ale zapowiedział, że trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Dlatego powtórzył, że sztab Rafała Trzaskowskiego przygotowuje protest wyborczy do Sądu Najwyższego. Z kolei Sąd Najwyższy do 3 sierpnia ma czas na stwierdzenie ważności wyborów. W planach m.in. bon turystyczny. W Sejmie rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie. Jest tam nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj. Dzień dobry. Czym jeszcze zajmą się posłanki i posłowie? To może o bonie najpierw powiem. Wniesiona przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o polskim bonie turystycznym przewiduje przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko. Bon ma być przeznaczony na finansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie Polski. Senat chce poszerzenia grona odbiorców bonu o emerytów i rencistów. Ta poprawka ma negatywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie opowiedzieli się natomiast za przyjęciem innej poprawki senackiej, która zakłada, że bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą. Z bonu będzie można skorzystać do końca marca 2020 roku. Głosowanie tych poprawek odbędzie się w bloku zaplanowanym na godzinę 16. Wcześniej Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym polskim obywatelom zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939-1956. A po 19 posłowie zajmą się dwoma wnioskami opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Oba wnioski mają negatywne opinie sejmowych komisji. A to była z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Policjanci zamknęli nielegalną fabrykę papierosów w Lubuskiem. Przy okazji odkryli też nielegalny arsenał. Zatrzymano 3 osoby. W jednym z obiektów policjanci odkryli blisko 100 sztuk pocisków artyleryjskich, granaty, a także niewielką ilość marihuany. Zabezpieczono m.in. 800 tysięcy papierosów, ponad 4,5 tony tytoniu, także maszynę, która służyła do produkcji papierosów. Wszystkie aspekty tej sprawy są wyjaśnione dokładnie w prokuraturze rejonowej w Żaganiu. Mówiła Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych, uchylania się od opodatkowania oraz posiadania amunicji. Ponad 220 osób zatrzymanych po wczorajszych demonstracjach białoruskiej opozycji. Większość już wyszła na wolność. Jak powiedział nam Jakub Biernat z telewizji Bielsat, do największego protestu doszło w Mińsku, gdzie demonstranci zbierali się w kilku miejscach. Do zatrzymań przystąpiły oddziały specjalne milicji, czyli OMON-u, i akcją kierował osobiście minister spraw wewnętrznych Białorusi. Ponadto zauważono też żołnierzy wojsk wewnętrznych, czego przedtem nie było na Białorusi. Protesty były oczywiście pokojowe, ale podczas zatrzymań doszło do co najmniej kilku prób odbicia zatrzymanych, więc doszło do starć z OMON-em.

Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. No to go! 13@polskieradio.pl. Na ten adres mogą Państwo wysyłać maile i napisali do nas Ola i Andrzej, pani Ola i pan Andrzej, a napisali tak. Witamy ze słonecznego, ale wietrznego portugalskiego wybrzeża. 2 lata temu ruszyliśmy z mężem w podróż dookoła świata starą karetką przerobioną na kamper. Kilka tygodni w podróży w Rosji spotkaliśmy Dawida, który jechał z darami dla polskiej wioski na Syberii. Nas z kolei obdarował przepysznymi pomidorami hodowanymi przez jego rodziców. Smak pamiętamy do dziś. No, taki smak pomidorów z podróży to zdecydowanie pamięta się najlepiej, bo one jakoś są słodsze, kiedy się podróżuje. Jest też dużo maili, które bronią audiobooków i na przykład pan Andrzej napisał, że wszystkim przeciwnikom audiobooków polecam raz posłuchać Artura Barciesia w Stulatku. Chodzi o książkę Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, więc taka propozycja na przykład do posłuchania albo też do lektury wakacyjnej. Czekamy nadal na maile od Państwa 13@polskieradio.pl. Jakie książki czytają Państwo latem? Można też pisać o pomidorach nadal oczywiście. This isn't 15,5 minuty po godzinie 11. Przed chwilą Metronomy The Bay, a teraz z albumu MTV Unplugged. Kasia Kowalska w nagraniu Domek z kart. Zdarzenia cię straciłeś głowy znów. A potem mijają dni, za późno by ronić łzy, za późno by przerwać walc tak obojętny już. Z obawy przed pustką grasz, tak jak większość z nas. Kto ma siłę, kochani, to skacze. Króciutką smycz, uszyty z wyrzutów, jak na ślubie włożę znów. A życie z nią przyznać chciej, daleki jest od okelej. W tym świeży małżeństwa mur chcesz walić głową ją. Kowalska, Domek z kart. To podsumowanie 25-lecia działalności artystycznej artystki i płyta, która jest z nami już od roku. Maile od państwa. 13@polskieradio.pl nieustannie spływają. Pan Tomek napisał: w kwestii pomidorów i kolorów to czekam na prostopadłościenne barwy niebieskiej o smaku tradycyjnej arabskiej kawy jadłabym. Do tego może być arbuz o ciemnoszarym miąższu z różowymi pestkami, więc przechodzimy tutaj już w takie tematy bardziej estetyczne, jeśli chodzi o owoce i warzywa, mam wrażenie. Musi tutaj paść to pytanie do ciebie, Marcinie. Jaki najprzyjemniejszy estetycznie albo najdziwniejszy owoc bądź warzywo, jakie jadłeś? Najdziwniejszy owoc to naprawdę jadłem kwadratowego arbuza specjalnie tak ukształtowanego. Fantastycznie. Żeby rósł i był nie kwadratowego, tylko sześciennego, żeby on odpowiednio był ukształtowany. Łatwiej sobie tak kroi? Tak samo, bez żadnego problemu. I co więcej, tak samo smakuje. Last Cup of Sorrow i Fate No More, czyli wątek lat 90. w naszej audycji, musiał się pojawić 25 minut po godzinie 11. I teraz Piotr Zioła. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach.

Tak się zaczynał niezapomniany dla muzyki rok 1991 z lutego. R.E.M. Losing My Religion. A my po 12 będziemy rozmawiać o książce Pszczoły i grom w oddali Eriku Ondy, czyli kolejna literacka wycieczka do Japonii. No i jako, że Japonia, to mam dla was, dla państwa taką małą fragment książki, która się właśnie za chwilę pojawi. Itsu no kioku na no kawa karanai. Keredo それがまだ歩き出したばかりのほんの幼い頃であることは確かだ。光が降り注いでいた。遠い遥かな高みの一点から冷徹に、それでいて惜しみなく平等に降り注ぐ気高い光が。 Czytała Katarzyna Sonnenberg-Musiał. A ty zrozumiałaś, co pani Katarzyna czytała? Tak, oczywiście. Mój japoński od wczoraj bardzo się poprawił, więc ja na szybko przetłumaczę. Nie wiedział, kiedy to właściwie było. Musiał być jeszcze mały, dopiero zaczynał chodzić. Z góry spływały promienie słońca.

13@polskieradio.pl. Czy boimy się korzystać z bibliotek w czasach koronawirusa? Pyta pani Dorota. W Częstochowie do wypożyczalni głównej wczoraj była całkiem przyjemna kolejka. To jest świetny znak. Słowa uznanie kieruje do osoby, która na profilu społecznościowym biblioteki zamieściła wpis ze zdjęciem, które pokazuje, jak leżakują na kwarantannie zwrócone książki, żeby bezpiecznie wróciły w ręce innych czytelników. I pani Dorota pyta, leżakują jak dobre wino, czy raczej jak przedszkolaki? Czekamy na odpowiedzi. 13@polskieradio.pl. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Ha, 11 minut do godziny 12 i to jest czas, w którym zapraszamy Państwa do Stoczni Gdańskiej sprzed 40 lat. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Następne dni pracowaliśmy zapamiętale i ile się da, nie licząc przerw w dopływie prądu, przy czym każdorazowo po pracy, o ile wychodziliśmy o czasie, udawałem się za nią pod blok w równo odmierzonej odległości. Postałem, aż szron okrywał mi brwi i waciak. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment ósmy. Tak przemijał upływ czasu, aż tu jednego dnia moja kobietka, wchodząc do klatki, obróciła się w miejscu i bez żadnego wstępu zapytała, dlaczego łażę za nią do domu, o co mi się może rozchodzić, a także czy ma to oznaczać, że puszczam do niej oko. Kiedy przeszła chwila, zgodnie z prawdą, wyjaśniłem, że na jej widok od pierwszego spotkania w sekretariacie uniosłem się uczuciem i że mówiąc inaczej, ona jest moim przeznaczeniem na śmierć i życie. Co to, to nie, odpowiedziała mi na to bez namysłu. Nie jestem nim, ponieważ po pierwsze, ja już nie mam żadnego przeznaczenia i nie chcę niczego takiego mieć, a względem szczęścia to z góry z niego rezygnuję. Następnie uzupełniła, że idzie jej już 25 rok. 3 razy szczęścia kosztowała, a obecnie względem tego szczęścia to nie ma żadnej ochoty, ani zwłaszcza zdrowia, i że jak już, to woli się powiesić. Tu zwróciła się z uprzejmą prośbą, żebym przestał za nią chodzić, tracąc czas i wystawiając ją na śmieszne plotki. A kiedy stałem zmartwiały, patrząc na nią z uwielbieniem gołym okiem, zaczęła mi długą chwilę wymyślać pomysłowo i potem dopiero weszła do bloku. Nie będę ukrywał, że pomimo takiego zachowania czułem, że pierwsze lody zostały przełamane. I chociaż przez następne dni ona się nie obejrzała w ogóle, ja sam byłem dobrej myśli. Tym bardziej, że 3-latkowi i 5-latkowi się poprawiło i nie upuszczali ciepłego powietrza. Tak więc wylegiwałem się w nagrzanym wozie i snułem plany, a mróz bezsilnie trzaskał się po dworze. I tylko sen z oczu spędzał mi przybliżający się termin zebrania. O tym i o owym rozmyślałem, stojąc w wielkiej sali zebraniowej w najbliższym sąsiedztwie kaloryfera, żeby mieć na niego oko, podczas gdy napływali wydelegowani. Po naturalnej kontroli przy bramie, także przy drzwiach, dobrze dorodni mężczyźni od nowa trzęśli, badali i dopiero przepuszczali. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem wysokiego towarzysza i zasadami dobrego stylu, wszyscy rozbierali się z waciaków w szatni, zasiadając wzdłuż stołów. Niektórzy nawet poubierani uroczyście w garnitury, inni byle jak. Ponad nimi w górze wznosiło się prezydium przykryte czerwono z wysokim towarzyszem, okrąglaczkiem i jeszcze innymi mężczyznami o surowych, mądrych obliczach, na których błyszczała troska o szczęście całej sali, a także w szerokim planie państwa. Ubrani wszyscy na czarno, jak się należy, ale spod marynarek wystawały najgrubsze swetry, jak również mieli narzucone palta i nałożone baranice. Spoglądali poważnie, wystając znad dyplomów, wazonów i wyróżnień, które zajmowały połowę stołu. Rozpowszechniano informację, że zanim co do czego odbędzie się piękna ceremonia wręczania nagród i odznaczeń za udział w czynie, którego wartość wyniosła niewyobrażalną sumę, idącą w 10 milionów. Wśród hucznych oklasków przystąpiono do szerokiego rozdziału nagród indywidualnych dla robotników od 500 do nawet 1500 złotych dla każdego wytypowanego. Niestety ja na ten raz nie byłem przewidziany, ale brygadzista Jurek, Słoniu i Mały zachabaścili po dobrym 1000. Następnie prezydium przeszło do spraw bieżącej chwili. Piotr Frączewski czyta powieść Świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki